राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्थी, विक्रम संवत 2058, 18 दिसंबर 2001, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता सर्गाश्रम, राम राम राम राम राम राम राम। देखो एक बढ़िया बात है कि अपने घर में नहीं रहे तो मुसाफरी होती है, तो अपने पिता के घर पर रहना है या तो है तो सिर पर, और उसे नहीं जानो जो फिर नोका पंद्रह पते जाने पुण्य मृत लोग फिर ना जाएगा फिर ना है हरदम मुसाफरी अपने घर पहुंचा ब्रह्म से मुसाफरी मिल जाती फिर मुसाफरी फिरना नहीं पड़ता आराम हो जाए घर में बैठे। तो सबको अपने घर में जाना चाहिए, घर में यहाँ ही बैठे घर में, और संसार में भाई हो नहीं आप घर में छाओ, संसार में वे जो संसार से सुख चाहते आराम चाहते इस संसार में है, संसार से सुख चाहना है, संसार से सुख चाहना है ये ही दुख का कारण है खास। दुख नीचा हो तो संसार से सुख मत चाहो, बस दुख आएगा ही नहीं। संसार से सुख नहीं चाहता उसके पास दुख नहीं आता, सुख चाहता उसके पास दुख आता ही है, नियम है नियम, अटल नहीं चलता। संसार से सुख चाहने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा, हाथ की बात नहीं है, दुख होता है। संसार से सुख नहीं चाहे दुख नजीक नहीं आएगा बेटा, ऐसी बात है, बड़ी बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है, सरल बात है। यही संसार से जब होगा दुख यो नहीं होते, जो संबंध जन्य भोग है वे दुखों के कारण है, दुख योन है दुख कारण है, दुख ही दुख पैदा होते दुख ही दुख पैदा होता है। ऐ जो संसार से सुख नहीं जाता, संयोग से सुख नहीं जाता, उसे दुख आता नहीं, नजीक नहीं आता, नजीक भी नहीं आता, सुख आ ही नहीं, दुख आ ही नहीं सकता। समझे संसार से सुख चाहता है वो दुख से बच नहीं सकता किसी प्रकार में, सुख नहीं चाहता बोझ देती है, संसार का घने प्रलय हो जाए आनंद ही आनंद देता है। यद्यग्रे विश्व परिणाम अमृत भूम तत्सुख सात्विकम प्रोतम हाथो दिपराज जम। विश्वास ने अपने आनंद जो है एक सुख होता है, आनंद होता है, सुख और दुख ने जोड़ा है, आनंद में चला जाए फजाड़ने भगवत संबंध है वो आनंद है, आनंद वो सुख नहीं है, आनंद है वो अक्षय सुख, हम अक्षय वस्तु थे अक्षय सुख, क्षय नहीं होता उस सुख का विनाश नहीं होता, वो सुख निरंतर रहता है, हरदम हरदम रहता है। सुनो भाई और बहनों, असली सुख को प्राप्त करो, बस मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। एक राम जी का आनंद है, वो आनंद है हरदम, आनंद है हरदम। सदा सुख है, सुखम अक्षय सुनते सुखम अक्षय हम, और सुख का नाश नहीं होता, सदै सदै सुख अपने स्वरूप का सुख, स्वरूप के सुख से ही बढ़ गया है भगवान का सुख, प्रेम का सुख, वो आनंद है, वो खुल जाता आप से आप आप से आप आ जाता है। सबके लिए, सबके लिए तैयार है, सब प्राणियों के लिए तैयार है, केवल मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य जो समझ सकता है, दूसरे को समझने की ताकत नहीं है, मनुष्य समझ सकता है। खूब आनंद में, मौज में, मनुष्य मात्र, मनुष्यों में भी हिंदू मात्र है जिनमें ये चीज है, और भी चीज नहीं है। अरब खरब रुपया नष्ट हो गया, इतना नुकसान हुआ अमरीका में, लोग भोगों में लग गए, भोग भोग लोग कब मरण हो जाए, मौत साफ दिखने लगी, मुसलमान उड़ने लग गया, कांपने लग गया, भोग भोग लो, ब्याह कर लो, जल्दी भोग लो, तो मर्जी आप क्या पता है, ये बात पता ही नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों आदमी है, उन आदमियों को पता नहीं। हिंदुस्तान की मामूली बात, धोरे पर एक भोजनालय रसोई बनाते, रसोई भोजन करो, जो आ जाओ भोजन करो, पैसा दो तो दे दो, नहीं तो मत दो। एक विदेशी आया, बड़ा आश्चर्य किया उसने, हमारे देश में ऐसी बात नहीं है, हमारे देश भर में बात नहीं है, भोजन कर दो पर मुफ्त तो भोजन नहीं मिलता, और भोजन कर दो, पैसा दो तो दे दो, ले ले, नहीं दे दे। स्टेशन पर 35 रुपया लगे थाली रहा, एक थाली रहा 35 रुपया, और 10 रुपया एक थाली, 10 रुपया वो दे दो, दे दो, नहीं दो वो नहीं दे दो, भोजन करो। मिलता ही मन वाले कुछ लाए तो मुझसे फसे, भोजन करो, पहले भोजन करो। ये चीज आपके हिंदुस्तान में है, और कोई देश हमें नहीं है, 200 देश है पृथ्वी पर, और देश हमें नहीं है। ये तो उदार धर्म है। आप लोगों में एक बड़ी भारी कमी है, आदर नहीं, सत्कार नहीं है। आप जैसे आदर करो, सत्कार करो, प्रेम से बोलो, स्नेह से बोलो, प्रेम का विस्तार करो, जो आप प्रेम ही प्रेम छा जाए सब। आओ पधारो, मेरा जो भोजन करो, आओ भोजन करो, बड़े प्रेम से बोल यार, एक आओ प्रेम का ही विस्तार समझ गए, एकदम लबा लब प्रेम महबा, आनंद हो जाए, आनंद आनंद। आप लोगों में ये बात माइयों में, भाइयों में ये बात बड़ी कम है, बड़ी कम है, प्रेम नहीं। आओ इसको प्रेम करो भाई, प्रेम चोर होगा हिजा डालो, यदि वह पितृघात का चोर होगा चंडाल होगा, यदि वह पितृघात का विश्व देव संप्राप्त है श्रोतिथि सर्वभाजना, रसोई बढ़ने तैयार हो गई, अब भोजन करना भगत है, तो चोर हो चंडाल हो पिता का मारने वाला हो तो आज भोजन कर दो। बात अपने देश की बात है, चोर हो वह हिजा डाल हो, यदि वह पितृघात का विश्व देव संप्राप्त है शोत थे सर्व भाजना, आओ सा भोजन करो। आओ बैठो विचार करो, जल पियो भोजन करो, प्यारे जल पियो भोजन करो। हर एक जगह जाओ, हा बात है, अपने देश की बात है, हमारे आबादी बड़ी कमी है, हमारे बड़ी भी कमी है, इन बातें बड़ी कमी है। भाइयों भाई सुनो, सब सज्जन विचार करो, आप तो आदर करो, आवत आद्रम रोटी गिरतम सीताड़म विचार करना चार चार भोज तो भ्रमण था भ्रमण चार ना कोई कविता सुनावे तो राजी हो जावे तो चार ब्राह्मण चार ब्राह्मण चार ब्राह्मण चार ब्रह्म गया आओ तो आद्रम आते आदर करना श्लोक बना श्लोक आओ तो आद्रम रोटी गिरतम रोटी तो सीताड़म विचार करना चार कविता यही कविता सुनाई बहुत राजा ठीक है सौ सौ बंद एक बात बात सुनो टक्का लगा टक्का बात रहा टक्का नहीं हुआ सौ रुपये में एक बात सौ रुपये दिया मुने में गए सौ रुपये दे दो आवत आद्रम आते आदर करना एक बात सौ रुपये लगे दूसरी बात सौ रुपये और दिया फिर रोटी गिरतम सो की तब्जी बनो रोटी में घी डाल तब्जी मानो फिर और लाओ रुपया तीन सौ दिया ताड़नम के फिर लाओ रुपया टक्का लगे पत्थर नहीं पड़े विचार करना हे बात विचार कर करने सोच चार बात है तो कोई भाई आदर करवा होता नहीं बड़ी कथा है तो शेठ था बहुत धन्य आदमी चार सौ रुपया दे चार बात खरीदी याद रखने तो वो चार बात है जो चार बात और ही है वे चार बात खरीदी चार बात ये ही कि छोटा आदमी हो वो भी बड़े आदर पर कहीं अच्छे स्थान पर हो जाए उसको छोटा नहीं मानना उसको छोटा नहीं मानना अगर कोई मंद बनेगा नहीं छोटा है छोटा नहीं माना मन में कभी छोटा नहीं मानना बढ़िया एक बात और एक बात ये कि जहां मन था फट जाए तो वहां विश्वास नहीं करना वो फट जाए तीसरी बात कि कोई काम हो तो नौकर से काम होता हो तो अपना समय नहीं लगाना नौकर से काम लेना और तो नहीं करना दूसरे का दोस्त नहीं करना पर्दाफाश नहीं करना हाँ पर्दा किसी का पर्दाफाश नहीं करना चार बात है जो बात यह है कि सेठा धनी जो हमारा धन लग गया सब खत्म हो गया तो चलो यहाँ से चलो तो एक घोड़ी है घोड़ी पर सेठ तो चढ़ गया मुनि साथ गया जो सवेरे समय में जा ठहरा कि आप शहर में जाओ भोजन और ले आओ जिससे अपना भोजन करें शहर का राजा शांत हो गया जो विचार किया कि राज किसको दे विवाद हो गया कि जो पहले आ जाए उसको राज दो पहले वो नौकर आ गया हाथी में चढ़ा दिया बस बजा बजा लगा शेठ में तब चल गए कि मुनि आया ही नहीं फिर आया नहीं तो आप गया जार देखा तो राजा बन गया राजा बना देखा जी मेरे वजह हाथ जोड़ा तो बोलो क्या चाहते, कोई काम मिल जाए, जाते तो कोई काम मिल जाए तो घोड़ों पर रख दो, घोड़ों पर रख दिया। घोड़ों को जितना घोड़ा है घोड़ों पर जितना आदमी उनके ऊपर अफसर बता दो, कम दे दिया, कम दे दिया। अब वो नया ब्याह हुआ, न्याय हुआ राजा, तो बस लड़कियां राजा वाली लड़कियां मोटी बड़ी बैठी, लोग ब्याह करते हो, ब्याह करते जल्दी। वो छोटा नहीं बने, वह नौकर नहीं बना, वह छोटा है, यहाँ पर हुक्म मिलेगा, कम कर दियो। हर लड़की जो बिचार था खराब, एक दिन देखा देख एक घोड़े के ऊपर रहने वाला आदमी, वह साथ में रात रह सोती, उसको आ गई नींद, नींद आ गई तो उन्हें देखा अपने किसी का पता साफ नहीं करा, लोगों ने पद मिली हुए जो अपना दुशाला था वो तान दिया, अपने काम में लग गया। वो दुशाला में रानी जगी, नींद आई, वो देखा दुशालो है, वह दुशालो ले गई बाहर, और राजा उठ गई कि थे ऐसा ऐसा आदमी रखो हटे, जो बहुत आदमी आये वो, और राजा मुनीम था ना वो, और मुनीम का ही खरीद खरीदा हुआ था, और राजा रोक राजा आये हो जो मारे साथ पकड़ लियो, तो भाग भागी हुआ तो ऐसा है, तो क्या करना, कहीं ना खत्म करो तो मैं क्या हूँ, ठीक है। तो राजा कहोगे शेर है कि कसाई के मांस से लड़ा है मांस, ठीक मांस लड़ जाओ, विचार मैंने जाने अच्छी तरह से, मांस को छूते ही नहीं हम, हमारे घर मांस लाओगे, वे देखने का आदमी भेज दियो, नौकर सो काम हुए हमारे जाना हुए तो नौकर से भेज दियो, फिर पूछे हुआ है काम, उन्हें काम कर दिया, सब काम कर दिया, सब ठीक है। वो मैंने लिख दिया मार देंगे, मैंने कसाई ने लिख दिया कोई मांस सामने दे उसको मार देना, मार दिया उसको राजा। बस आगे दूसरा अब मैंने छुट्टी मिल जाए, क्यों क्यों क्या बस छुट्टी मिल जाए मैं नहीं रहूंगा नहीं यहाँ, क्या बताओ दूसरी बात, बात तो एकांत तो बता सको लोगों में नहीं कहा, एकांत तो पूछियो, आपको याद है चार बातें, छोटे ने बड़ो समझना, और नौकर से काम हो जाए तो अपना नहीं करना, और मन फट जाए तो वहां नहीं रहना, फिर पता साफ नहीं करना, चार बात चार होगी, चारों ही होगी, अठे कैसे हुई तो सब बताई, क्या आप उस छोटा नहीं बना, आप जो आ गया तो वही काम थे, तो आप मुने मैं सेठ था पर छोटा नहीं बना, आप जो आ गया थे वो काम कर रहे, मैं छोटा नहीं बना करे, और राजा ये रानी छूटती थी सर्वे सर्वे सर्वे, तो वह मैंने पर्दो रख दियो, वो पर्दो मैं अब जानो ही हो, वो पर्दो ले गई, वो पर्दे आपने हुक्म दे दिया गए मान लिया, वो आप ये न जानो कि वो मैंने थे जानो वर्षों से, नाम ही को नहीं भेज लोग, अच्छा मालूम हुए होगा जो पर्दो भेजे काम मार दिए मैंने, तुम्हारे पास ऐसे विचार दे हो, अब मैं ठहरूंगा नहीं, मन फट जाए तो मरना नहीं, मैं चल रहा पर्दा की जगह वास करना नहीं, चार बात कट गई, इस वास्ते मैं तो अब जाऊंगा ही, अब तो यहां तो रहूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चला गया। तो चारों बातों ये ही चार बातें, ऐसी बातें भाई भी पता टक्का लगे, एक एक बात रखी तो पैसा लगे 100-100 रुपया, 400 रुपये बने, चार बात ले, चार बात ऐसे बनी। इसलिए भाई अच्छी बात और ठक्का लग रहा है, आप पराठे मिले खुली मुफ्त में देव जो है तो कीमत को नहीं करे, आप मुफ्त में देते इसलिए कीमत नहीं हो रही है ना, ठक्का लगे तो कीमत ठक्का लगे भाई मैं तो ठक्का लगे माने बात बहुत बढ़िया मिली है, कहीं बहुत बहुत बहुत कीमती बात है, आप बताओ आप वो बताइए, बहुत बढ़िया बात है। घर अपने घर जाओ जो है घर, घर में जाओ जाते हैं मुसाफरी, सब मुसाफरी है बार, आप बात बहुत ही बढ़िया है, बहुत उत्तम बात है। जब तक परमात्मा का है ना, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर का खास बेटा हमने, तो ईश्वर को प्राप्त हो जाए वो तो है घर, जब तो ईश्वर की बात नहीं तो सब मुसाफर है। जाग मुसाफर देख जरा, दुनिया में कहीं घूमते हो आप, ब्रह्म भवना लोका पुनरावर्ती जोड़ना, अरे माओ बेटे तो कौन थे पुनर्धर्म न बेच देते, ब्रह्म लोक तक कई शब्द आ जाते हैं, मेरी प्राप्ति विषय फिर नहीं आती तो अपने बात बहुत दामी है, हमारे को बहुत दामी मालूम देती भी, आप तो आप जानो पता नहीं है, तो अपने परमात्मा की प्राप्ति करनी, अपने असली घर जानो तो मुसाफरी बैठ जा, नहीं तो मुसाफरी असली, कभी पशु बनाए कभी पक्षी बनाए, कभी जलसर बनाए कभी थलसर बनाए कभी नवसर बनाए, कभी भूत बने कभी प्रेत बने कभी पिशाच बने कभी राक्षस बने कभी असुर बने कभी महाराक्षस बने, ऐसा बनता था, ये बनता ही रहेगा जब तक घर नहीं पहुंचोगे तब तक। तो भाई सबको अपने घर जाना है पक्का, सबको स्त्रियों और पुरुष हो छोटा और बड़ा हो सबको परमात्मा प्राप्ति करनी है, बिना परमात्मा की प्राप्ति के कहीं भटकता न होगा, कहीं टिकूगा नहीं, कोई जीव कहीं भी टिकता नहीं, कहीं छेड़ता नहीं, ब्रह्म लोक तक सब बात है, सब आ बात बहुत दामी है, बिना पैसे मिले ये दामी बात है, बहुत दामी बहुत कीमती बात है, निहाल हो जाओ भाई। तो सब भाई और बहनों को परमात्मा की प्राप्ति करनी है, यदि कहीं लिगड़ा है कर रहा है, क्या नाम भी लिख रहा है, जो थक रहा है कहीं पार पहुंचे कहीं नहीं तो लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात है, परमात्मा की प्राप्ति कर लो, घर पर असली पहुंच जाओ, असली घर में जाने पर मुसाफरी मिट जाती, नहीं तो भाई मुसाफरी मुसाफरी रहे, कहीं जाओ बोले कहीं जाओ वहां से आना पड़ेगा, ठहर नहीं सकते कोई जगह, सब मुसाफरी सब मुसाफरी, कभी पेट बने कभी देवता बने कभी राक्षस बने कभी असुर बने कभी महाराज राक्षस बने, चल चल नमस्कार। तो आ बात है, सब परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, छोटा बड़ा सब के सब, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, सब ईश्वर के अंश है, सब कीड़ा मकोड़ा तो जाओ साफ और बिच्छू सब सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, वृक्ष है, वृक्ष घास और फूल जितने बढ़िया है सब 84 लाख जाती है, सभी अंश ईश्वर को प्राप्त करता है, अरे वो मौका मनुष्य जन्म में है, और जगह नहीं और जगह ज्ञान ही नहीं है मनुष्य जन्म में है, तो अपने तो वो प्राप्त करना है, ये सत्संग है अपने मिल गया, अच्छा काम ठीक हो गया है, इस धर्म को प्राप्त किया है तो परमात्मा को प्राप्त जरूर करना, आ बात है दामी बात है बड़ी ऊंची बात है, आपके शौक समझ में आ गई होगा, बात समझ सब है, तो इस बात से उद्योग करो कमर कस गए लग जाओ परमात्मा की प्राप्ति करने, तभी मनुष्य जन्म सफल होगा, अब बात है हाँ ये दामी बात है, 100,000 रुपया तो तुम्हें मिले वो नहीं बात दुनिया में जाओ आबाद नहीं मिले ऐसी बात है। हमारे बहुत कीमती बदले मनो दे सत्य शांस है वो सत्य खोज उसमें बहुत है तो सब भाई उसे है समय ज्यादा हो गया भाई राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण।